Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Paramparça. Sızın sızın sızlar içim gözümde akmayan yaşlar içimde yıllardan kalma birikim bilmem ne zaman patlar. Yazan Turgut Özakman, radyoya uygulayan Şahika Günsel Öztürk, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut, teknik yapım Faruk Özel. Oynayan sanatçılar: Jale Tomris Oğuzhan, Suha Ejder Akışık, Ayşim Işık Yener Su, Yelda Beyhan Gönenç. Sanki benden hesap sorar. Bavulları da şuraya koyuyorum. Oh, tamam. Suha'cığım, yoruldum. Elini biraz çabuk tut. Neredeyse gelecekler biliyorsun. Biliyorum ama öyle çok şey getirmişiz ki. Yazlığa gelmek güzel de... Ay, bir yerleşelim. Oh. Ondan sonrası kolay. Hadi ama oturma. Her şeyi getirdim. Başka bir şey kalmadı ki. Öyleyse arabayı garaja sokuver. Toprak içinde. Göz önünde durmasın. Peki. Ah, gördün mü yaptığımı Suha? Ampulleri unutmuşum. Hepsini bir kutuya koymuştum. Sepete yerleştirecektim. Bak yok. Üzme kendini. Akşamları mum yakarız, daha güzel olur. İyi çocuk gibisin. Hiç mum ışığında oturulur mu? Neyse, buradan bulmaya çalışırız. Hadi canım durma hadi. Pekala, gidiyorum. Aa, bunlar da ne? Neler? Şu kitaplar Suha. Bunları yazlığa kadar taşımak doğrusu çok ayıp. Ya biri görürse? Merak etme, saklarım, kimse görmez. Sadece seninle ben. Suha! Canım, ne var bunda kızacak? Dur sana biraz müzik çalalım da neşlere. Hı? Araba garaja girecek Suha. 5 dakikalık iş o canım. Kapat şunu. Kes şu şarkıyı Suha, rica ederim, kes kes. Oh, İğreniyorum bu şarkıdan, nefret ediyorum. İyi ama daha yeni kaydettim. Sen ne zaman dinledin de... Yalvarırım, kapat kapat. Pekala pekala. Teşekkür ederim. Bu şarkının bir hatırası mı var? Bir şey sorma. 2 yıllık evliyiz, hiç anlatmadın. Geçmişte kalan bir aşk mı? Hayır, değil. İnan ki... Suha, beni sev. Çok sev ne olursun. Çok sev. Çok seviyorum canım. Ne olur ağlama. Ne var şimdi ağlayacak? Ağlamıyorum. Benim güzel karıcığım. Seni ne kadar çok sevdiğim bir... Biz geldik. Affedersiniz. Tam zamanını seçmişiz gelmek için. Hoş geldin Ayşem. Annen nerede? Geliyor bavullarla. Sizi tanıştırayım. Suha, bu güzel kız da Ayşem. Merhaba amca. Amca değil, abi. Ha. Merhaba. Ben gidip bavulları alayım. Şale abla be. Anneme yakışıklı bir erkekle evleniyorum diye yazmışsın ama... ...ben hiç yakışıklı bulmadım bunu. Öyle bir şey yazmadı. Alfabeyi söktüğüm günden beri anneme gelen mektupları okumaya bayılırım. Hele gizli olanları bir okuyuşta ezberlerim. Ha bak, sırası gelmişken söyleyeyim, anneme hiç güven olmaz ha. Kocanı onunla fazla yalnız bırakma. Ayşim, hiç değişmemişsin. Ne zaman büyüyeceksin sen? Büyüdüm büyüdüm ama siz farkında değilsiniz. Biz nerede yatacağız? Yukarıda. Yani tepenizde. Yaşasın. Odamızı çok merak ediyorum. Gidip göreyim. Jale'cim. Oh Yelda. Bu ne güzellik. Bu ne şıklık. Senin önünde de önlük. Yine mi büyük temizlik? Biz de biraz önce geldik. Yolda lastik falan patladı. Kaç yıl oldu görüşmeyeli? 2. 2 yıl ha. İyi ki çağırdın. Seni öyle özlemiştim ki. Ben de öyle. Kız nerede? Yukarıda. Odanıza bakmaya çıktı deli. Yine mi bir şey yaptı? Bilmez misin? Ivır zıvır bir sürü söz. İnan o konuşurken başım dönüyor. Ah ah ah, bir durulsa. Annen nasıl? İyi iyi. İkide bir o güzel arkadaşın ne yapıyor diye soruyor. Annenle sen de olmasanız kimse şu şahane güzelliğimin farkına varamayacak. Sihay'ı nasıl buldun, beğendin mi? Ah, bilirsin ben öyle güç beğenen takımından değilimdir. Ah, hiç değişmemişsin. Yaşamadım ki nasıl değişebilirim. Çocuk falan yok mu hala? Daha evleneli 2 yıl oldu. Bilmiyorum. Düşünüyoruz tabii. Ayşim. Ayşim. Ne düşünüyorsunuz? Sana da bir önlük vereyim mi? Ne oldu? Kim çağırdı beni? Ha? Kimin başı dertte? Bir olay falan mı var? Densizlik etme. Git de yardım et Süha'ya. Bavulları birlikte getirin. Anladım Cale ablacığım, anladım. Sizleri ruhumun derinliklerinden taşıp gelen en ince duygularımla selamlarım. Tanrım, bu çocuk hiç büyümeyecek. Biliyorsun canım, biz ailecek böyleyiz. Buluğa ermiş bir şekilde doğar, o yaşta da kalırız. Yelda, nasıl anlatayım bilemiyorum. Kocam yetişmesinden... Hiç yorulma, anlaşıldı. Akıllı uslu konuş diyeceksin. Söylemene gerek yok, belli zaten. Dışarı çıktığı zaman ne yaptı biliyor musun? Mutlaka kendini tanıtıp elini öpmüş. Evet. Ama kendisine beyefendi falan dememizi beklemesin. Ah tabii. O kadarını yapmaz. Belki biraz tutucu ama. Üzülme sen, biz onu bir ay içinde yola getiririz. Yuh be. Üf be diyecektim yani, ağzımdan kaçtı. Ya ne kadar ağır bunlar, papaz ölüsü gibi. Yuh deme kızım. Bey deme. Yahu deme, ayıptır. Konuşma desene. Ben zavallı da kalkmış kibar kibar konuşmaya kalkıyorum böyle. Sus hadi sus. Süha. İsterseniz bavulları yukarı çıkarıverin. Size çok zahmet olacak. Rica ederim hanımefendi. Allah! Ah, Ayşim dikkat et, düşeceksin. Tabii düşerim, anneme hanımefendi dedi. Defol serseri. Gidiyorum zaten. Suha abimin izindeyim. Abicim sakın yalnızlık duygusuna kapılma, hemen geliyorum. Bu kız korkunç bir yaratık. Vallahi benim hiç emmiğim geçmedi. Kendi kendine böyle oldu. Şale, söyle mutlu musun? Mutluyum. Bu senin hakkında. Mutlu olmak senin de hakkında. Ver şu önlüğü Allah aşkına. Nereden başlayayım? Yerlerimi sileyim. Yoksa şu kalabalığı mı kaldırayım? Anne! Anneciğim cennet burası, cennet. Bütün denizler görünüyor. Hint okyanusu bile. Bir kumsal var sanki büyük sahra-i kebir. Yani yanlış söyledim galiba. Büyük sahra işte. Anne ne olur alabildiğine şirin görünelim, bizi bir aydan önce sepetlemesinler burada. Sepetlemezler, merak etme. Ay ben de bir iş yapayım, yardım edeyim, şirin görüneyim ne olur. Tepemizden çekil yeter. Ben arabaları garaja sokmaya gidiyorum. Ayşim de seninle gelsin. Hadi Ayşim git de Süha abine yardım. Bayıldım bu işe. Hizmetinizdeyim efendim. Gel bakalım. Hiç olmazsa yarım saat başımızı dinleriz. Ümidim yok ya, neyse. Sizinkinin yanına doğrusu bizimki hokka gibi oturdu. Arabayı çok kral kullanıyorsun ha. Kral mı? Kaçıncı sınıftasın sen Ayşe? 1. sınıftayım. 2 yıl kaybetmeseydim 3. sınıfta olacaktım. Bu yıl da müzikle tarihten bütünlemeye kaldık. Hem de müzikten ha? Ne yapayım, bizim öğretmende kulak yok ki. Yani müzik kulağı yok. Tam ben en dokunaklı sesimle şarkı söylemeye başlıyorum. Kim bu gürültü eden diye bağırıyor. Peki gürültü edenin sen olduğunu anlayınca ne diyor? Ne diyecek? Kızım şarkıyı müzik dersinde söyle diyor. Anlamadım. Aman Suha abi, anlaşılmayacak bir şey yok ki bunda. Ne zaman tarih dersi başlasa içimden hep şarkı söylemek geliyor. Kaç yaşındasın sen Suha abi? 35. Aa. Daha mı genç görünüyor? Yo, tam tersi. Cale ablamı seviyor musun? Elbette. Ben olsam evlenmezdim onunla. Neden? Biz kadınlar çekilmez yaratıklarız da onunla. Ben kendimden biliyorum. Bak bir oğlan var. Beni deli gibi seviyor. Zavallıya öyle acıyorum ki. Bir kere bile yüz vermedim. Oysa bir oğlan daha var. Hiç tipim falan da değil. Ama ne bileyim, en az 2-3 kere sinemaya gittim onunla. Hey, sakın bunları anneme anlatayım deme ha. Öldürür beni. Ama kızım bence ama biliyorum ne diyeceğini. Doğru değil. Ayıp, utan falan filan. Zaten baktım dedikodu oluyor, caydım. Hem kimseyle evlenmeye niyetim yok benim. Neden mi? Bak anlatayım. Mesela evlenmeyi ele alalım. Bir av hayvanına avcı tarafından nişan alınmasını hatırlatmıyor mu? Ben iyice inceledim bu işi. Söyle bakalım, söz ne yapılır? Kesilir. Kağıtlar asılır. Nikah kıyılır. Görüyorsun ya, kelimeler bile barbarca. Savaş gibi bir şey be bu. Sen mi yok musun sahibi? Evet. Ha, bazıları sırf fiyak olsun diye gözlük takar da. Daha önce hiç evlenmiş miydin? Ya, hayır. Ha, benim annem dul, biliyorsun değil mi? Babam ölmüş ben çok küçükken. Korkunç yakışıklı bir adammış ama. Annem hep böyle anlatır. Ya niye çocuğunuz yok sizin, olmuyor mu? Yavrum artık içeri girsek iyi olur. Ay bırak da rahat rahat dedikodu yapsınlar işte. Güneş tepemizde, terledim. Terastaki şezlonga uzanıp dinlenmek istiyorum. Sen de tarih kitabını getir, terasta biraz bakalım. Aman gelir gelmez derse mi başlayacağız? Kitaba ne zaman olsa bakarız Suha abi. Ben gideyim de Jale ablamla anneme yardım edeyim. Onlara şirin görünmenin en iyi yolu bu. Şimdi bana ver olan yılları verseler. Şimdi bana şimdi bana kaybolan hanımefendiler sizleri saygıyla selamlarım. Geldin mi sonunda? Evet, salgın bir hastalık gibi sessizce ve tepeden inme. Söyleyeyim bakayım ne yapayım ben şimdi? Git de biraz sağa solu dolaş. Oldu, hemen gidiyorum. Yaşa ablacığım. Ay dur dur, öpme, görmüyor musun, kir içindeyim. Ah canım kir. Soğuğa karşı en etkili koruyucu. İnsana tat veren maya. Jale abla, bana sorarsan insan hayatta iki kere yıkanmalı. Doğunca ve ölünce. İkisinin de farkına varmaz. Bayanlar baylar, hanımefendiler, şimdi çevreyi keşfe gidiyorum. Aman dilli. Benim böyle bir çocuğum olsa. Şunun doğrusunu söylesene bana. Neden çocuk istemiyorsunuz? Ne olur kapatalım bu konuyu. Her şeyi burnumu sokmasam olmaz. Jale, bir teklifim var. Gel her şeyi böyle olduğu gibi bırakıp gidip süslenelim. Ah, ortalığı böyle bırakacağım ha? Ay yok, olmaz. Önce her şeyi yerleştirmem, ortalığı temizlemem gerek. Sonra da yıkanmam. Ondan önce süslenme. Of, ama sıkıldım ben. Bilirsin hiç sıkıntıya gelemem. Sen git süslen. Birazdan işim biter, ben de gelirim. Söz mü? Söz. Peki öyleyse. Ay aman, ödümü kopardın. Niye döndün sen? Niye dönmeyeyim, şöyle bir bakındım. Ne bir oğlan var ne bir şey. Şey ne? Şey başka bir oğlan yani. Kızım sen ne? Allah Allah. Neden böyle konuşuyorsun? Ay yine mi kızdırdım seni Jale abla? Peki peki, kızma. Uslu uslu yukarıya dinlenmeye gidiyorum. Ne çocuk be, ne çocuk. Jale. Arabaları garaja soktuktan sonra biraz terasta uzanayım dedim ama... Galiba düşüncesizlik ettim ben. Yani bunları çağırmakla, delişmenlikleriyle senin rahatını kaçıracaklar. Kız çok fazla konuşuyor, yoruyor insanı. İlgilenirsek bir yararımız dokunur sanıyordum. Jale'ciğim çok yoruldun, şu işe bir son ver artık. Az kaldı, bitiyor. İstiyorum ki bir ay hiçbir şeyi dert etmeden kaygısızca yaşayalım. Dünya batsa umursamayalım, hı? Ne dersin? Neden böyle taşkınsın anlamıyorum. İsteyince ölçüden fazlasını istiyorsun hep. Asıl sen şu kızla uğraş ki geldiklerine değsin. Biliyorsun tam dönüm çağında. Belli. Ona sanattan falan söz aç, bir yön ver. Sen çocuklarla uğraşmayı seversin. Ne o? Niye suratın bozuldu? Yok canım, bir şeyim yok. Neyse, senin işin bitinceye kadar ben de gidip bir şeyler alayım. Ampul almayı da unutma. Biliyorum, başka? İçecek bir şeyler de al. İçki mi yani? Şekerim sen içme, misafir için al. Bir değişiklik olur. Sonra her sabah iki şişe süt yollasınlar. Gazeteciye de uğra. Aklımda bir şeyler daha vardı, unuttum, görüyor musun? Dur bakayım. En iyisi ben gideyim. Görünce aklıma gelir. Ben dönünceye kadar sen de garajdan hortumu al. Arabaları bir güzel yıka. Canım acelemiz ne, daha bir ay buradayız. Aa, tembellik etme bakayım. Gecikmem, merak etme. Hey tanrım. Ne vardı o şarkıda? Niye sinirlendi o kadar? Bir daha dinleyeyim bakayım. Seni sevmekle... Hey! Niye gülündün? Ne oluyorsunuz ya? Ah, affedersiniz. Sizi unutmuştum. Görmedim de üstelik. Ay anne, görüyor musun? Göze bile görünmüyoruz artık. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Siz bu deliye bakmayın. Bir sigara rica etsem. Ha tabii, buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Jale nerede? Alışverişe çıktı. Pazarlık etmesini beceremediğim için beni yollamıyor. Su abi, sen her zaman böyle kibar mısın? Ayşem. Ya kibarlık seni yormuyor mu? Ayşim dedim. Aman anne, sen de hep benim öğrenme aşkımı baltalarsın. Ne yapayım, bundan böyle ben de kendim dener öyle öğrenirim. Yani aktif metot. Neymiş efendim, aktif metot. Ama tarih çalışırken hiç sökmüyor. Deli İbrahim bir günde 24 defa evlenmiş. Şimdi gel de... Ay Ayşim, bir saniye olsun, susamaz mısın? Benim gidip şale dönmeden arabaları yıkamam gerek. Kusura bakmayın. Çok rica ediyorum. Acaba ben de gelebilir miyim? Lütfen. O kadar istiyorsan gel. Yaşasın aslanım benim. Dur kızım. Dur Suhabi'nin sırtına vurup durma. Senin patavatsızlıklarına alışkın değil o. Alışır. Kim kadere karşı durabilir ki? Hadi gidelim artık hadi. Ay, ben de biraz müzik dinleyeyim bari. Tabii, yalnız ilk parçaya atlayın, çalmayın. Neden? Nedeni yok, daha doğrusu ben bilmiyorum. Hadi Suhabi hadi. Seninle birlikte araba yıkamak kadar zevkli bir iş düşünemiyorum. Süha geldin mi? Öyle oldu demek, görüyor musun? Yemek de yetişmedi. Ötekiler nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? Plaja birlikte gittiniz. Evet ama sonradan yok oldular. Belki de kayığa bindiler. Ben onlar dönmüşlerdir sanıyordum. Zaten bir arkadaşa rastladım. Kısa bir süre onunla oturdum. Bence bir baksan iyi olur. O yolu bir daha yürüyemem, çok sıcak. Neyin var senin? Of, galiba hastayım. Midem ağrıyor, iyi değilim. Tabii, sabahleyin de kahvaltı etmedin. Açlıktandır. Sen onları bekleme, yemeye başla diyeceğim ama ayıp olur. Tamam anlaşıldı. Yemek falan yiyecek değilim zaten. Terasta uzanacağım biraz. Korkma, ayıp olacak bir şey yapmam. Sevgilim, birdenbire ne oldu sana? Hiç. Kokular geliyor. Ah, deniz öyle güzeldi ki. Niye bizimle gelmedin sanki? Yemek yapmam gerekiyordu bugün. Her şeyi kendine dert edersin. Peynir ekmek de yiyebilirdik. Hiç öyle şey olur mu? Olmaz tabii. Sen sus. Niye kaybettiniz birbirinizi? Suha abi döndü demek. Evet, terasta. Biraz rahatsızmış, uzandı. Birbirimizi kaybetmedik ki. Kocan ekti bizi. Kızım. Bir de baktık. Gazinoda oturuyor. Oh, gel keyfim gel. Arkadaşı da pek güzeldi hani. Bir arkadaşa rastladım demişti. Ne arkadaş ya, güzelden de öte. Pek güzel. Bir içim su. Evet. Kızıl saçlı, çekik gözlü, eflatun dudaklı. Ayşem. Bilmem anlatabildim Mücale ablacığım. Kızacak mısın çeneni sen? Komşulardan biriydi sanırım. Oo, nefis kokuyor. Oh, eline sağlık. Ayşem, ellerini yıka. Sofraya oturuyoruz. Eksik bir şey var mı Cahil'ciğim? Hayır canım. Benimki de laf işte. Sen hiç eksik sofra kurar mısın? Hadi siz oturun, ben yemekleri dağıtırım. Ayşem, ellerini yıkadın mı? Aman anne, denizde kirmi akıtmadıysa. Bu yemek pişirme işini bir sıraya koyalım Cahil'e. Misafirlik dediğin 3 gün sürer. Bugün de 3. gün. 3 gün oldu ha? Ben hala bir arkadaş bulamadım kendime. Saçma sapan konuşmayı bırak. Bundan sonra bulaşığı sen yıkayacaksın, anladın mı? Her gün mü? Hayır, her öğün. Her öğün ne demek, yoksa günde 2 kere mi yiyeceksiniz? Kahvaltıyla iç benim canım kızım. Başa gelen çekilir. Yıkamasına yıkarım ama sizin o ince çizgilerinizi acırım. O kadar yerseniz patlarsınız. Sallama elini ıslak. Hadi kurula da otur sofraya. Dur ne yapıyorsun? Masa örtüsüne el kurulanır mı hiç? Aman anne, sana da bir titizlik geldi burada. Ne olur kurularsan, benim elim yemekten daha mı yağlı yani? Hayatı güçleştiriyorsun. Cale abla, hadi suratını asma. Demin söylediklerim var ya, hepsi yalandı. Niye uyduruyorsun öyleyse böyle şeyler? Yok yani, uydurmuyorum da. Bu konuyu kapatın artık, yetti. Bakıyorum durumu pek güzel idare ediyorsun. İdare ettiğim bir durum falan yok. Bu rezil büyütüyor. Sen de hemen her şeyi fazla ciddiye alıyorsun. Yelda, rica ederim dikkatli konuş. Affedersin. Neyse, bugün de hava çok sıcak. Benim canım bir şey yemek istemiyor. Sonra yerim. Birazcık uzanayım en iyisi. Oh yaşasın, tabaklar tertemiz kalıyor. Ne olur ben başlayayım artık Cale abla. Karnım zil çalıyor. Başla tabii. Genç miydi? Kim? O kadın işte. Kızıl saçlı. En çok 30. Orada mı tanıştılar acaba? Yok canım. 40 yıllık dost gibiydiler. Nereden anladın? Gözetledim. Önce kadın elini salladı. Sahabim de kalkıp yanına gitti. Size hiçbir şey söylemeden mi? Biz o ara sandal arıyorduk. Sonra? Sonra kayığa binip açıktan denize girdik abla. Kayığı kullanan balıkçıyı bir görsen soluğun kesilir. Öyle yakışıklı, öyle cana yakın ki. Sen onu bırak da sonrasını anlat. Annem oyun bozanlık etti. Çabucak kıyıya döndük. Kadın oturuyordu ama abim yok olmuştu. Eğer ikisi birden yok olsalardı... Allah Allah! Süha hasta geldi. O yüzden de pek bir şey anlatmadı herhalde. Hemen. Ne diyorsun? Herhalde dedim. Sen niye bir şey yemiyorsun da? Canım istemiyor. Oh yaşasın, bütün tabaklar temiz kalacak. Benim tabağımı sakın kaldırma, ben akşam gene bununla yiyeceğim. Pis. Aman Jale abla, şu sırada bile beni terbiye etmesen olmaz. Siz sevişerek mi evlendiniz bakalım? Evet. Seni sevdiğini nasıl söyledi? Pat dadanak mı, alıştıra alıştıra mı? Sen zıkkımlanır mısın? Ha bak, bu sözü ben söylesem kıyametler kopardı. Neyse ki ben böyle şeylere mim koyan takımından değilimdir. Niye çocuğunuz olmuyor sizin? Bana bak. Bir daha böyle sorular sorarsan şu servis kaşını kafanın ortasına yersin. Aa, ne kızıyorsun, size ilgi gösteriyorum fena mı? Neyse Jale abla, tamam. Bir daha sormam, tamam mı? Sonra bu hikayede aramızda kalsın. Bana bir şey anlatmadınız. Anlaşılmıştır. Zaten önemli de değildi. Sen bak babana Ayşem. Son zamanlarda biraz sinirliyim. O yüzden çabucak alınıyorum. Hayatta olur böyle şeyler bazen. Üzme kendini, aldırma ablacığım. Sen defolup gidecek misin karşımda? Bulaşığı kim yıkayacak? Ben yıkarım. Canım ablam benim, bir dur, tanem. Dur, aman öpme, öpme yağlı ağzında. Öptüm bile. Ben de sana söz veriyorum abla. Bundan böyle onları öyle bir göz hapsine alacağım ki. Hadi hoşça kal. Deli deli, vallahi deli. İşe bak Jale abla, her yerden kovuluyoruz ya. Yine ne oldu? Ne olacak? Sevgili kocanızın canını sıktık. Terasta şezlonga uzanmış uyuyordu. Daha doğrusu onun yaptığına tilki uykusu derler. Azıcık laflayalım dedim. Öğrendim ki onun kafasına göre benim yaptığım her şey yanlışmış. Yalnız kalmak isteyen birinin tepesine dikilip çene çalmak kabalıkmış. Anlayacağın ağzımın payını bir güzel aldım. Ben büyümeye, yani uyumaya gidiyorum. Süha. Efendim. Gerçekten hasta mısın? Hayır. Öyleyse gel bir şeyler ye. Sabah da kahvaltı etmedi. Lütfen yalnız bırak beni. Anlamadım. Git bulaşığını yıka, temizliğini yap, herkesin ne yiyeceğini düşün. Öyle mi? Pekala. Jale! Jale! Jale! Aç kapıyı Jale! Ne istiyorsun? Bağışla beni lütfen! Peki sen, peki. Yalnız bırak. Yalnız kalmak istiyorum. Oo, ayaklanmışsınız. Af dileyen sesiniz bomba gibi patladı. Uyumaya imkan yok. Bak, tarih kitabımı yanıma aldım. Beni çalıştırmak istiyorsan eğer, eğer rahatsız da etmezsem... Pekala, gel. Terasta çalışalım. Çok teşekkür ederim. Ne oldu sana? Bu değişikliğin sebebi ne? Aslında ben çok terbiyeliyimdir. Bazı inekler damarıma basmasa her zaman böyle terbiyeli olabilirim. Otur şöyle. Aç bakalım şimdi birinci sayfayı. Birinci sayfaya geçsek. Ne diyorsam onu yap. Aç hadi, oku. Ömret. Birinci bölüm eski çağlar. Birinci kısım Grekler. Birinci paragraf tanrılar dönemi. Büyük A. Tanrı Zeus ve çocukları. Küçük A. Şey. Suha abi. Hı. Ben bugün bir iş yaptım. Söylemeden vicdanım rahat etmeyecek. O kızıl saçlı kadını. Hani gazinoda birlikte oturuyordunuz ya. Onu Jale ablaya anlattım. İyi yapmışsın. Ben söylemeyi unutmuştum. Bir arkadaş, daha doğrusu bir arkadaşımın karısı. Çok mu seviyorsun onu? Kızım sen aklını mı kaçırdın? Öyleyse o seni seviyor. Bana bak, sen ne anlattın Şari'ye? Gördüğümü. Ne gördün ki? Doğru söyle, olmadık şeyler mi uydurdun yoksa? Kim demiş? Sen bizden kaçınca... O balıkçı tıpkı Grek tanrılarına benziyor. Üstelik buranın en ünlü balıkçısıymış. Ama ne yazık ki annem hemen kıyıya dönmek istedi. Peki sonra ne yaptınız? Kumda oynadık. Döndüğünüzü görmedim. Hiç şaşmam. Gözüm dünyayı görmüyordu ki. Hadi be sen de. Hem sen neden hiç içki içmiyorsun bakalım? İçmek için ya neşeli olmalı ya da kederli. Bende ikisi de yok. ölü bir balık gibiyim. Atma atma, köpek balığı gibi yüzüyorsun. O kayadan atladığın zaman inan herkesin yüreği ağzına geldi. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar yakışıklı olduğunu bir bilsen. Yok canım. Sonra ellerin, ellerinin ne kadar güzel olduğunu biliyor musun? Bana bak. Korkarım. Korkarım seni sevmeye başlıyorum. Ben böyle şakalardan anlamam. Yemin ederim ki şaka yapmıyorum. Ne olur kızma da dinle beni. Sonra istersen döv. Hani ilk geldiğimiz gece içip sarhoş olmuştun ya. Ben sarhoş olmam, uykum gelmişti. İyi işte, divanda uyumuştun. Annemle ablam kendi dünyalarına dalmışlardı. Ben de seni seyrettim. Öyle tatlıydın ki. Saçmalığı bırak. Sen beni sevemezsin değil mi? Yani o kızıl saçlı kadını sevdiğin gibi. Kızım, hiç kimseyi sevmiyorum ben. Sadece karımı seviyorum, anladın mı? Ya. Demek benimki ümitsiz bir aşk. Ne olur sev beni. Ne olur sev. Kızım, çocuğum. İçim içime sığmıyor. Ne güzel bir duygu bu. Dur. Ne yapıyorsun? Bak, annen geliyor. Büyük ağa, tanrılar çağır. Küçük ağa, en güzel tanrılar. Biraz uyuyayım dedim ama nedense uykum kaçtı. Özür dilerim, rahatsız ettim. Çalışıyor muydunuz? Evet anneciğim. İyi öyleyse. Ben içeride oturayım. Devam edin siz. Eski çağlarda yaşasaydın sen tanrı olurdun. Ben de rahibe gibi bir şey. Hiç yanından ayrılmazdım. Git artık. Beni rahat bırak. Git. Peki. Madem öyle sözünden çıkmayacağım. Hoşça kal. Yo kızım. Ders bitti mi? Evet anne. Tanrılar, rahibeler, adaklar. Şimdi yatıp tarihin en güzel çağını düşüneceğim. Jale? Jale, neredesin? Mutfakta oturuyorsun hem de hiçbir iş yapmadan. Gözlerime inanamıyorum. Neşem yok. Yoksa kavga mı ettiniz? Hayır, etmedik. Ben senin yerinde olsaydım kıyasıya bir kavga eder rahatlardım. Bizim neden çocuğumuz olmuyor biliyor musun? Ben soğuk bir kadınım. Bu yüzden de bir gün beni nasıl olsa aldatacak diyorum ve çocuk istemiyorum. Aman canım, seni aldatırsa ne olur sanki? Öldürürüm. Hangisini? Kendimi tabii. Saçmalama, bazı şeyler insanın elindedir şekerim. Hem sen söyle bakayım bana. Bizi niye çağırdın buraya? Özlemiştim. Başka ne sebebi olabilir? Tatlım. Yalan söylemesini de beceremiyorsun. 2 yıldır beni ıslah etmek için nutuk çekemedin. O da var tabii. Şöyle daha akıllı, düzenli bir hayatın olsa. Hiçbir zaman hoş görmedin beni. Sana göre çok konuşmak israftır. Tasasız yaşamak bayağılıktır. Çın çın kahkahalar atmak adilik. Akşama kadar yatmak düzensizlik. Sevmek hafiflik, yaşamaktan zevk almak da ayıptır. Haksız mıyım? Bak şekerim. Sus, kocan geliyor. Terasın kapısına bak. Ne yapıyorsunuz burada? Jale. Yiyecek bir şey hazırlayayım mı sana? Hayır, istemem. Ama açsın. Değilim. Jale, gel yüzmeye gidelim. Saatte. Hadi canım, boş ver saati. Her şeyi olduğu gibi bırak, gidip yüzelim. Daha Yelda da yemek yemedi. Akşam içinde bir şey yok. Alışverişe çıkacak. Canım, karnım acıkırsa elbet bir çaresine bakarım ben. Çocuk değilim ya. Hadi lütfen gidin siz. Ben de kızımla biraz evcilik oynayayım. Canım istemiyor. Yorgun. Anlaşıldı. Ayşem! Ayşem! Efendim! Mayonu al, yüzmeye gidiyoruz. Düş önüme. Hadi. Hoşça kalın. Emredersin abiciğim. Hoşça kal anne. Hoşça kal abla. Çok yanlış yapıyorsun. Neden böyle davrandın? Bilmem. İçimden gelmedi. Bir erkek ne ister daha onu bile bilmiyorsun. Sonra da kalkıp beni ıslah etmeye çalışıyorsun. Rica ederim sus. Sen yalnız bilgisiz değil, tembelsin de. Bu gidişle sen değil, ben seni yola getireceğim. Hadi şimdi oturalım, karşılıklı bir içki içelim seninle. Küpe gündüz, olur mu hiç? Bırak şu saatleri canım. Dur. Al hadi. Al diyorum, hadi. Hadi bakalım. Sağlığına. Mutluluğuna. Bak, biz birbirimizi iyi tanırız. Konuşmak yersiz yararsız. Bir tek sığınağımız kalmış, o da aşk. Ama onu da bir ucundan sen, bir ucundan ben berbat edip gidiyoruz. Aslında ararsan ikimizin de tutumu çok yanlış. Yelda. Aa, afiyet olsun. Ama siz... Niye döndün? Bilmem. Ayşin plajda değil mi? Kız oralarda bir başına kaldı. Gidip bir baksam iyi olacak. Yoksa... Üzülmeyin, şu kısa arada birine gönlünü kaptırmıştır bile. Ben de ondan korkuyorum ya. Aa, içkiyi bitirmeyin sakın. Döneceğim. Şalem. Efendim. Ne oldu bize? Bilmem. O şarkı var ya... O şarkı neden seni o kadar sarstı? Hikayenin aslını merak ediyorum. Lütfen anlat. Beni sevmiyor musun? Çok seviyorum. Yakışıklı buluyor musun? Buluyorum. Peki neden hiç söylemiyorsun? Nasıl anlatayım bilmem. Söylersem gülünç olurum gibi geliyor bana. Peki ellerim güzel mi? Bunlar ne biçim laflar? Ya ben mitolojideki tanrılardan biri olsaydım? Saçmalama, rica ederim. Çocuklaşıyorsun. İnsanların zaman zaman çocuklaşmaya da ihtiyaçları vardır. Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Beni bir başıma denize bırak, kaç. Olacak iş değil. Ben senin deniz topun muyum? İstediğin zaman oyna, istediğin zaman at. Ayşe. Ama Allah haklıyım. Vallahi billahi haklıyım. Ayşe'm, annen plaja seni bulmaya gitti. Görmedim. Hadi yürü, denize gidiyoruz. Hadi abi. Beni atlatmana izin vereme. Şale. Siz gidin. Ben biraz yatıp dinleneceğim. Şale. İstemiyor işte, zorlamasana. Başımın cezası, niye döndün sen? Kızma, ne olursun. Ama kızdıkça daha da güzel oluyorsun. Gidiyoruz değil mi? Sen defolup gider misin benim başımdan? Biraz arabayla dolaşacağım ben. Çok iyi, ben de geliyorum. Kızım beni rahat bıraksana. Bana bak. Eğer arabaya zorla binmeye kalkışırsam kapıyı açar dışarı atarım seni, anladın mı? Geçtin. Güneş çarptı sanırım. Öyle sıcağında kumda yatarsan böyle olur işte. Ne yapayım? Önce Ayşim'i aradım. Sonra o gelince birlikte uzandık. Dönmek de istemedi. Belki Suha Bey de gelir diye düşündük. Söyledim sana anne, gelir mi hiç? Sevgili abim arabayla tur atmaya çıkmıştı. Arabayı çizmiştim, onu yaptırayım derken geciktim. Neyse, gideyim de gazinodan soğuk bir alayım. Anne sen de gitsene, açık hava iyi gelir sana. Ah, 40 yılda bir doğru bir laf ettin kızım. Hadi öyleyse, çabuk olalım. Anneciğim, tontonum, gelirken bana pasta alın, çikolatalı olsun. Tamam, tamam, tamam. Şale abla, sana bir şey söyleyeyim mi? Seninki son günlerde bayağı içki içmeye başladı. Bu hızla giderse çok yakında burnum oraracak. Bekarken de içermiş zaten. Evlenirken içkiyi bıraktı. Çok haklı. İçki içmek için ya neşeli olmalı ya da kederli. Kim öğretti sana bunları? Hiç kimse, son eserim. Bugün öğleden sonra yarattım. Bekarken çapkın mıymış? Bilmiyorum, sormadım. Mutlaka bir sürü sevgilisi vardı. O balıkçıdan bile yakışıklı olduğuna göre. Hangi balıkçıdan? Anlattım ya, kız gibi uzun saçları var. Böyle konuşmalardan hoşlanmadığını biliyorsun. Kızım, sen yaşına göre laf etmesini bilmez misin? Yaşıma göre mi? Tamam, anlaşılmıştır. Bugün plajda bir oğlan bana selam verdi. Tanıdığın biri miydi? Hayır ama selam verince tanıştık. Bana yüzme öğretti. Ama sen yüzme biliyorsun. Evet ama atalarımız ne demiş? Ta Çin'e kadar git, bir şeyler öğren. Ben de oğlana bana bilmediğim bir şey öğretir diye boyun kırdım ama pek aptal çıktı. Az kaldı benim yerime o boğuluyor. Gevese. Abla, insan birini sevince içi bal yemiş gibi bayılıyor değil mi? Yoksa o aptal oğlana tutuldun. Aa, aşk olsun, ben öyle şey yapar mıyım? Benimki çok uzakta. Ta Olimp Dağı'nın doruğunda. Ama bir gün ya ben o doğruya tırmanacağım ya da o dağdan aşağı inecek. Ne yapayım abla? Sevilmek de önemli ama ben sevmek için yaratılmışım. Kendimi şöyle buğday gibi dünyaya yaymak, saçmak istiyorum. Ayşe. Anladım. Yine bu sözleri kimden öğrendiğimi soracaksın. Eğer sen de benim gibi yatılı okulda büyüseydin, benim gibi her bilmeceyi kendi başına çözerdin. Geldiler. Yaşasın, pastam geldi, pastam. Pastalar, pastalar. Anne, pasta nerede? Oh, ulaşmak bir bitmiş kızım. Canım nasıl biter? Unuttunuz. Mutlaka unuttunuz. Bak anne, gözüm açık ölürsem mezar taşımı pastadan yaptır lütfen. Deli deli konuşma sen. Konuşmayacağım, gidip yatacağım. Sizi varlığımın verdiği mutluluktan yoksun bırakacağım. İyi geceler. Aman aman, çok iyi olur. Biraz kafamızı dinleriz. İyi geceler. Terasta oturalım mı, ne dersiniz? Çok iyi olur. Ben fenerle bira şişelerini alıyorum. Tamam, ben de bardakları. Hadi Cale. Geliyorum. Hadi. Bu renkli fenerleri görünce çok beğendim. Aldığım iyi oldu değil mi Cale? Evet, evet çok güzel. Şuraya asıyorum. Evet. Bakın bakın, yakınca daha da güzel görünüyor. Şahane. Hadi bakalım, içkileri de koyuyorum. Bana hiç koymasaydın. Aa canım, oyun bozanlık etme seni. Sağlığımıza. Şöyle, sağlığımıza. Sağlığımıza. Oh. Ah, bir fikrim var çocuklar. Hı-hı. Var mısınız? Eski tangoları söyleyelim. Bak bu da şahane bir fikir. Ya. Bir tango vardı, benim hani çocukluğumda pek ünlüydü. Dudağında benim. Aa, en güzeli benim düğünümde modaydı. Bana sen öğrettin bu aşkı sevdayı. Ne çabuk unuttun beni sen her cayı. Beni mecnun ettin sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Şerefe. Jale sen de söylesene. Hadi Jale. Şu bardağı bitireyim. Aa şey biliyor musunuz şeyi? Suna bakışlarının esiri. Yamanımla sana bir ses verebilseydim eğer. Bu sesimle sana ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz rengim ufuklar ölgün. Al bir salon dilini, koy kalbime elini, sevdim tatlı dilini. Kalplere vur bir zımba, zımba da rumba rumba. Sen bunları bilir misin Suha? Elbette. Sonra durun bakayım. Geçti sevgi bağından, iç gönül ırmağından. Islanan dudağından uzat bir kiraz Ayşem. Ayşem, Ayşem. Temmuz'un 18'i ağlattı ikimizi. Hatırlama garip. Ayşem! Ne olursun be? Ne patırdı? Niye çağırdınız beni? Ha? Kim çağırdı seni? Ne bileyim, Ayşim Ayşim diye bağırıyorsunuz. Çocuklar Ayşim anlamış. Biz şarkı söylüyorduk yavrum. Şöyle işte. Ayşem bana gel bu yasa. Ya niye sev kalıyorsunuz gece yarısı bu modası geçmiş şeylerde? Uykum da kaçtı, ne yapacağım şimdi? Git de yeniden yat kızım. Ya o hırsla gidip yattım ben. Şimdi tek başıma korkarım. Öyleyse bugünkü işini yarına bırakma. Nereye gidiyor? Bulaşık yıkamaya. Kızı bu saatte işe koşmak olur mu canım? Bırak, aslında iş yapmayı sever o. Şımarık. Gideyim de kıza yardım edeyim. Hayır, bir yere kıpırdayamazsın. Ay ne oluyor sana Süha? Ay durun. Şu güzel gecede tartışma çıkarmayın. Hadi biz şarkılarımıza devam edelim. Jale'cim senin şarkını söyleyeyim mi, ne dersin ha? Hani askerlik öğretmenine aşık olduğun sıralarda seninle alay etmek için söylerdi ki onu. Parlak sırmalarınla, bir yantinli saçınla, güzel bakışın. Sen otur kendi sefil aşıklarını anlat. Beni de rahat bırak. Yelda, affedersiniz. Burada af dileyecek biri varsa o da benim. Anlamadım. Jale benim en yakın arkadaşım. Çocukluğumuz, ilk gençliğimiz bir arada geçti. O zamanlarda böyle geçimsizdik ama yine de birbirimizi kollardık. Ne yapıp edip onu aşkı, evliliği falan anlatmalı, öğretmeliydin. Böyle kas katı kalmazdı. Doğru, kas katı kalmış. Ne olursa, affedersiniz. Aman adam sende, senli benli olmakta geciktik bile. Ne diyecektin? Ona yardımcı ol. O kadar iyi, candan, ince bir insan ki. Benden iyi tanıyorsun artık. Bir yolunu bulursun. Bir şey soracağım. Geldiğimiz günkü o şarkı... onun bir anlamı var mı? Hayır. Bilmiyorum. Askerlik öğretmeni hikayesi de... Anlatmıştı. Çocukça bir şey. Bir ara evleniyorum diye küsmüştü bana. Neden? Ne bileyim. Seviyorsun onu değil mi? Evet. Peki o kızıl saçlı kadın kimdi? Gazino sahibinin karısı. Geçen yıldan Jale'nin arkadaşıdır. O zaman saçları sarıydı, şimdi kızıla boyamış. Bunu karına anlatmalısın. Ayşim boş boşbağızlık etti çünkü. Biliyorum. Ayşim yaptığını anlattı bana. Eyvah, eyvah, gördün mü olanları? O haydut kızı birine günah çıkartmaya başladı mı? Tamam. Sana aşık oluyor galiba. Ayşim? Niye şaştın o kadar? Bir kadın sana kolayca aşık olabilir. Çünkü insana sırlarını açmak cesaretini veriyorsun. Aşksa sır vermekle başlar, sır verir gibi de sürüp gider. Biliyor musun? Ben böyle konuları karımla, arkadaşlarımla bile konuşmamışımdır. Alışık değilim. Jale'nin kuşkulanması, açık söyleyeyim, beni sevindiriyor. Çünkü gençliğime ait hatırlayabileceğim, anlatabileceğim bir hikayem yok. Bir sigara versene. Tabii. Teşekkür ederim. Seninki geliyor. Bitti mi işiniz? Biraz kaldı. Onu da Ayşim tamamlayacak. Ben yatmaya gidiyorum. Size iyi geceler diyeceğim. Ama daha çok erken. Bir bile olmadı. Konuşacak bir sürü konumuz var. Yarın sabah erken kalkmalıyım. İyi geceler Yelda. İyi geceler Sür. İyi geceler canım. İyi geceler şekerim. En iyisi ben yanına gideyim. Oldukça bozuk. Şu kızıl saçlı kadın hikayesini de anlatırım. Yelda, rica ederim, bırak o sorsun. Peki peki. Üzülme sen. Onu yatıştırabilirsem yeniden buraya dönerim. İçkiye devam ederiz, tamam mı? Tamam. Neden böyle yapıyorsun bilmem ki. Ne güzel bir gece. Ama tadı kaçtı. İçeri girmeli. Ne bekliyorsun sen orada? Taksi. Alayı bırak. Gecenin insana acı veren karanlıkları arasında şaşkın koca dalgın dalgın ne yapacağını düşünüyordu. Geç oldu, git de yat artık. Koca karısıyla sevgilisi aklıyla kalbi arasında bocalıyor, bunalıyor. Bir yarasa gibi geceye karışıp yok olmak istiyor. Kızım sen deli misin? Defolup gitsene yatağına. Defolmayacağım işte. Annemle de dalga geçmeye başladığını anlamıyor muyum sanıyorsun? Kızım sen neler uyduruyorsun? Benim gözümden kaçar mı hiç? Dövmeye filan da kalkma, bütün adamlarımı arkana takarım ha. Kimmiş senin adamların? Çok. Gazozcular, şekerciler, dondurmacılar. Hem sana bir öğüt vereyim mi? Sakın anneme kaptırma kendini. Çünkü annemin bir sürü hayranı, bir sürü sevgilisi var. Yeter be, defolup gidecek misin sen? Uff, aman be abi, ne var bunda, kızacak? Hii, aman öyle bakma, öyle bakma. Tamam, tamam, gidiyoruz. Aa, anne. Ne o kızım, ne bu telaş? Yatmaya gidiyorum size. İyi geceler. İyi geceler yavrum. İçeri mi girdin Suha? Hı hı. Karnım öyle acıktı ki. Deniz havasından sanırım. Kendime bir sandviç hazırlayacağım. Sen de ister misin? İsterim. Gel öyleyse mutfağa geçelim. Ne yapıyor Jale? Yanına gittiğim zaman yatağa oturmuş düşünüyordu. Biraz konuştuk. Açıkça söylemek gerekirse onun zoru kendisiyle. Çok mu seviyordu? Kimi? Saçları bahtından daha kara olan kimse onu. Şu mesele. Bilmiyorum. Ben kimseyi öyle sevmedim. Sonra ne oldu? Hiç, evlendik. Bak Suha, şaka bir yana sana önemli bir şey söyleyeceğim. Biz buradan gitmeliyiz. Sebep? Ayşim sana tutulabilir. İnsan o yaşta aşık olacak birini arar çünkü. Sonra sen aranışlar içindesin. Patlaman için bir ateş böceği yetecek. Sonra Jale var. Bizim delişmen davranışlarımız onu büsbütün kasacak, iyice içine kapayacak. Al sandviçini. Dur, bunu da Jale için hazırladım. İstersen götür. Teşekkür ederim. Ama gidersem sen yalnız kalacaksın. Ziyanı yok, birazdan yukarı çıkıp yatacağım zaten. Peki, iyi geceler. Ayşe, ben de sana geliyordum. Yatacaktım ama uyku tutmadı. Terasa çıkalım mı? Nasıl istersen. Bak bu sandviç senin. Teşekkür ederim. Ne güzel bir gece değil mi? Evet. Jale, sana ilk geldiğimiz gün Hiçbir şeyi kendimize dert etmeyelim diye yalvardım biliyorsun. Biliyorum ama nedense küçük önemsiz şeyler bana daha ağır geliyor. Şöyle, söylesene, beni seviyor musun? Çok seviyorum. O kapalı dar gençliğimde hep senin gibi bir erkeği hayal ettim ama şimdi aşamıyorum kendimi. Jale, sevgilim, ne olur anlat. Aramızdaki şu duvarı yıkalım ne olur. Benden önce sevdiğim ve unutamadığım biri vardı değil mi? Yoktu. Ama o şarkı, dinlemeye dayanamadığın o şarkı. Babam mükemmel bir insandı. Annem de öyle. Zarif, ince, Azize gibiydi. Sonra bir gece 12 yaşında falandım. Onları seyrettim. Babam kaba, haşin. Annemse bayağı ruhsuz. Teypte de durmadan o şarkı. O gece sabaha kadar kustum, kustum. Bu olayı bir türlü unutamıyorum. İşte o parçanın anısı bu. Eski bir aşk değil. Bak sevgilim, sendeki bu ruhsal durum olay çözüme ulaştığına göre geçmesi gerek. Artık çocuk değilsin. Sonra biz birbirimizi seviyoruz. Beni de düşünmelisin. Giderek direnme gücümü kaybediyorum. İnan bir gün patlamam için bir ateş böceği yetecek. Senin de bana yardım etmen gerekir. Şale. Anlıyorum canım. İstersen gidelim artık odamıza. Gidelim sevgilim. Abla. Sana bir şey söylemem gerek. Bu saatte olmaz. Git yat bakayım. Sen karışma. Abla. Ne olur bu gece beni yanına al. Annem biraz önce geldi, ışığı yaktı, söndürmüyor. Durmadan da sigara içiyor. Neredeyse boğulacağım. Burada divanda da yatamam, korkarım. Peki yavrum, sen bizim odaya git. Birazdan geliyorum. Çok teşekkür ederim ablacığım. Kusura bakma abi, seni yerinden etti. Allah cezanı versin seni. Süha, ne olursun kızım, o çocuk da. Ne çocuk ya? Cale. Sadece bu gecelik canım. Ne olur anlayışlı ol. Bir gecelik salondaki şu divanda yatıver. Hatır mı için? Peki peki. Ne yapıyorsun tepende? Ödümü kopardı. Seni seyrediyordum. Çekil git başımdan. Gitmeyeceğim. Biliyor musun? Gözlüksüz tıpkı kurbağaya benziyorsun. Saat kaç? 8:15 falan geçiyor. Jale nerede? Alışverişe gitti. Annem? Daha kalkmadı. Neydi o geceki rezilliğin? Aa, ne yaptım ki? Bana bak. Bu gece de Jale ile kalmaya kalkışırsan seni bir güzel pataklarım. Canın sağ olsun pataklı abiciğim. Sana bir çay yapayım mı, ne dersin? İstersen kahvaltını yatağına getireyim. İstemez. Şarkı söyleyeyim mi? Hayır. Gece bir rüya gördüm. Sen kör bir dilenciymişsin, ben de senin köpeğinmişim. Ne güzel olurdu değil mi? Hep sana hizmet ederdim. Ya anlasana, bir şeyler yapmak istiyorum senin için. Çok garip bir çocuksun. Yani çok mu güzelim demek istiyorsun? Evet, güzelsin. Genç kızın kalbi küçük bir kedi yavrusu gibi titremeye başlamıştı. Bir çocuğumuz olsaydı. Bizim mi? Salak. Suç bende ki durmuş sana dert yanıyorum. Hadi git de bir çay yap bana. Derhal efendiciğim. Bağırma öyle. Bağırma efendiciğim. Oh, sıcak şimdiden başlamış. Oh, günaydın Suha'cığım, erken uyanmışsın. Günaydın canım. Yiyecek bir şeyler aldım. Hemen kahvaltımızı edip denize gidelim. Deniz bu sabah öyle güzel ki. Ne dersin canım? Çok iyi olur. Hemen kalkıyorum. Ben de hemen mayomu giyeyim öyleyse sevgilim. Çayınız efendiciğim. İkide bir efendiciğim deyip durmasana. Ne çabuk yaptın çayı? Ben yaparım. Hem cezvede bir bardaklık, tamam mı? Ne oldu? Ne olacak? Çayı parmağıma döktüm. Yandı işte bak. Ver bardağı beceriksiz. Senin için uğraşıp yorulayım. Sen kalk bana teşekkür edeceğine. Neyse. O parmacığım benim canım. Cici parmağım benim. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Kimse sevmiyor beni. Parmağım yandığı için ilgilenmiyor. Ben de kendi kendimle ilgileniyorum. Parmağımı teselli ediyorum. Allah'ın cezası. Ay, ne yapsan kızdırıyorum seni. Tamam, mayomu giydim. Hadi Ayşem sen de hazırlan. Kahvaltı eder etmez denize gireceğiz. Ben sabah kalkar kalkmaz giyerim mayomu, akşam da ancak yatarken çıkarırım. Yani anlayacağınız, ben her dakika hazırım. Öyleyse git anneni uyandır. Bu arada ben de kahvaltıyı hazırlayayım, gecikmeyeyim. Tamam. Jale, bırak onlar gitsin denize, biz evde kalalım ne olur. 40 yılda bir içimden geldi, denize gidelim dedim. Şimdi de sen... Anlayış göster lütfen. Üstelik ikimiz baş başa da gidemiyoruz. Gideyim de çayı hazırlayayım. Yere batsın çay! Rica ederim, bana odalıkmışım gibi davranma. Neden bu kadar soğuksun? Bağırma, duyacağım. Bir ararsa duysunlar. Benimle hiç mutlu olmadın değil mi? Olmadım. Oldum. Olmayı ümit ettim. Bu ümidini kaybettiğin anlaşılıyor. Galiba. Öyleyse ayrılacağız. Hayır. Demek beni aldatacaksın. Hayır. Başka ihtimal var mı? Senin bu saçma mantığın yerin dibine batsın. Rica ederim, sus, geliyorlar. Günaydın canım. Günaydın. Yine ne oldu? Pek suratınız asık bu sabah. Hiç. Uykumu alamadım sadece. Gidip kahvaltıyı hazırlayayım. El birliğiyle hazırlayalım. Aa! Çaydanlığı kim koydu hoca? Ben. Kızım, ocakta çaydanlık bırakılır mı? Bak, neredeyse suyu bitecekmiş. Neyse. Ay, şöylece demliyiver. Şahil abla denize gideceğiz deyince unutuvermiş. Tamam tamam, ben bakarım. Hadi siz oturun sofraya. Ben kahvaltı etmiyorum. Kızım, aptallığı bırak da otur şuraya adam gibi. Seninle uğraşamam, anladın mı? Uğraşmasan iyi edersin. Hem artık bana aptal deme, çünkü büyüdüm. Sabah sabah kavga mı arıyorsun? Şuna bakın, çocuk değilmiş. Biz bununla var ya, kedi köpek gibi birbirimizi yeriz. Aa, sahi çocuklar. Siz hiç kavga etmez misiniz? Hayır, etmeyiz. Oysa geçen gün size güzel bir kavga fırsatı hazırlamıştık ama ne yazık ki yararlanamadınız. Çayları koyuyorum. Ne gibi? Canım, hani Ayşim'in anlattığı hikaye. Kızıl saçlı kadın. Meğer gazinocunun karısıymış. Senin de arkadaşınmış herhalde. Tanımıyorum. Tanır. Sarı saçlıydı geçen yıl. Bir kere bile denize girmemişti. Nasıl tanımazsın? Hatırladım. Ay of, aman, ödümü patlattınız. Yine bir pot kırdım sandım. Ayşem, hadi otur. Birkaç lokma ye. Uf, tepemde kazık gibi dikilip durmuyor. Anlaşılan siz gecikeceksiniz. Ben yüzmeye gidiyorum. Plaj tenhayken. Yelda, öğle için ne gerekiyorsa aldım. Bir şeyler uyduruver. Şimdilik hoşça kal. Jale, bir dakika. Geç kalıyorum. Havlu filan hiçbir şey almadı yanına. Götüreyim mi? Ben de gideyim mi? Dur bakayım Ayşem. Ne oluyor Suha? Daha ne olsun? O kızıl saçlı kadın tanıdığı falan değildi, tamam mı? İçiniz rahat etti mi? Siz ikiniz her şeye karışmasanız olmaz mı? Biraz sabret. Sonra hakaret edersin. Ayşem, koş ablanın arkasına. Bir saniye bile yalnız bırakma onu, anladın mı? Anlaşılmıştır. Yaşasın! Ciddi işler peşindeyim. Kimdi o kadın? Hiç. Öyle biri işte. Hayır. Bana bu hatayı yaptırdıktan sonra öyle geçiştiremezsin. Kimdi? Hiç tanımadığım biri. Masası boştu. İzin isteyip oturdum. İki kelime ya konuştuk ya konuşmadık. Hepsi bu. Ya. Jale'yi kuşkulandırdın, kıskandırdın da ne geçti eline? Jale'ydi sizi. O ilk gün plajda yalnız kalınca önce konuşacak söz bulamadım. Yetersizliğimi, beceriksizliğimi anladım. Siz sandala binince de gidip oturdum oraya. İlginizi çekmek, mesele olmak istedim. Sen haklısın Yelda. Her şeyi değiştirmeye bir ateş böceği yeter. Sen de bir yangın gibi geldin buraya. Yok yok, bu olmaz. Böyle şeyler düşünmek bile... Biliyorum, çok kötü. Ama Jale ile evlendiğimizden beri seni dinliyorum. Senin taşkınlıklarını, hafifliklerini, rahatlığını... 2 yıldır o seni yerdikçe ben yaşıyorum. Ben basit... Hatta bayağı bir kadınım. 300'ümü bir bilsen. Ablamı aradım. Ne plajda ne de gazinoda yok. Sordum, gören de olmamış. Zaten avuç içi kadar bir yer. Bir de ben bakayım. Kendini öldürür diye mi korkuyorsunuz? Niye öyle konuşuyorsun? Bildiğim bir şey mi var? Yok. Bana bak kızım. Otur şuraya da biraz konuşalım seninle. Ay, yine azarlayacaksın beni. Yok yok, hayır hayır. Bu defa arkadaşça konuşacağız. Otur hadi. Bak kızım, hemen evimize dönmeliyiz. Neden? Neden ama ben gitmek istemiyorum. Gitmemiz gerekiyor. Suha biraz önce beni sevdiğini ima etti. Ne diyorsun? Yo, mutlaka şaka yapmıştır. Artık izin ver de bu yaşta şaka mı ciddi mi yaptığını anlayayım. Buraya hiç gelmemeliydik. Jale benim arkadaşım, anlıyor musun? Aralarındaki anlaşmazlığa bir son damla olduk. Her şey taştı. Açıkçası ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Anne bak, seni sevmesi falan var ya hep masal. Çünkü o beni seviyor. Beni sevmek zorunda çünkü ben onu seviyorum. Ayşim. Bağırma. Söylediklerimden hiç utanmıyorum. Vicdan azabı da duymuyorum. Sizin gibi hesaplı kitaplı sevmeyi beceremem ben. Bence insan sevdikçe tükenir, tükendikçe de mutlu olur. Ayşim, sen daha çocuksun yavrum. Değilim. Sen farkına bile varmadan büyüdüm ben. Anne elimde değil. Onu seviyorum, ne yapayım? Sevmek suç mu yani? Bütün bunları evimizde konuşur, tartışırız. Şimdi yukarı çık, eşyamızı topla. Hemen gideceğiz. Yo. İtiraz etme. Ben senin annenim. Herkesten çok düşünürüm iyiliğini. Hadi benim güzel kızım. Pekala. Ama bununla bir şey değişecek sanıyorsan eğer. Bunu düşünmüyorum. Önce gitmemiz gerek. Ötesi sonra, ileride. Genç anne kızının sır dolu saçmalıklarını dikkatle dinliyor ama hiçbir şey anlayamıyordu. Kızını bağrına bastı, canım yavrum dedi. Çünkü söyleyecek başka sözü yok. Defol hadi. Peki anne. Nereye? Defol dedin. Elveda anneciğim. Suha abi geliyor. Ben yukarı mı çıkayım yoksa burada mı bekleyeyim? Aa, canın ne istiyorsa onu yap. Peki anne, kızma, yukarı çıkacağım. Her yeri aradım, yok. Sen Ayşim'i seviyormuşsun öyle mi? Kendi mi söyledi? Fark eden. Ayşim, çabuk buraya gel. Neden çağırıyorsun onu? Bırak eşyamızı topluyor. Çünkü biz hemen gideceğiz burada. Ya, çok güzel. Gitmeyin demeyeceğim. Çünkü sanmıştım ki sen küçük aldanışların kölesi olmazsın. Sonra sanmıştım ki sen hayatı sıcak bir ekmek gibi sorgusuz sualsiz paylaşmaya hazırsın. Jale benim en yakın arkadaşım. Sonra boyumca kızım var. Üstelik sana aşık. Sense elindekiyle yetinmeyip boş hayaller peşinde koşan bir... Anne. Kızım. Ay biraz yavaş olsana. Düşüp kafanı yaracaksın. Anne, çantanda bir mektup vardı. Açıp okuyunca... Sen benim çantamı ne hakla karıştırıyorsun? Belli ki sana gelen mektupları okumaktan hoşlanıyor. Doğrusu çok ayıp bu yaptığın. Anne, bu ötekiler gibi değil. Aşk mektubu falan da değil. Jale ablam yazmış çantamı. Ver bakayım. Versene. Rica ederim Suha. Bırak önce ben okuyayım. İkiniz de okuyun. İkiniz de. Hiç fark etmez. Yelda. Seni ıslah edeceğimi sanıyordum. Yanılmışım. Sen beni yola getirdin. Söyle Süha'ya. Plaja falan gitmiyorum ben. Nereye gideceğim de artık kimseyi ilgilendirmesin. İçimden hep o şarkıyı söylüyorum. Hep o şarkı. Hem artık buz gibi, taş gibi de değilim. Yolumun üzerine elbet biri çıkacak. Akmayan yaşlar içimde, yıllardan kalmak birikim bilmem ne zaman patlar. Oyunumuz Paramparça'yı sunduk. Yazan Turgut Özakman, radyoya uygulayan Şahika Günsel Öztürk. Yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut. Sızın sızın sızlar içim, yüreğimde fırtınalar ve suskun